Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja. Wybiła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Armia kontraseparatyści w Mariupolu. W kolejnym mieście na wschodzie Ukrainy rusza operacja antyterrorystyczna. Szefowa unijnej dyplomacji wzywa do przeprowadzenia śledztwa w sprawie piątkowych starć w Odessie. Zginęło tam kilkadziesiąt osób. Strażacy świętują. Dziś w Warszawie kilkuset z nich odbierze promocje na stopnie oficerskie. Rozszerza się operacja antyterrorystyczna na wschodzie Ukrainy. Ukraińska armia prawdopodobnie rozpoczęła operację w Mariupolu w obwodzie donieckim. Według relacji świadków w mieście słychać strzały, syreny i serię strzałów z broni maszynowej. Wzniesiono tam barykady z opon, które podpalono. W Mariupolu siły ukraińskie próbują odbić siedzibę Rady Miejskiej opanowaną przez prorosyjskich separatystów. Także w Konstantinowce, również w obwodzie donieckim, w połowie drogi między Donieckiem i Słowiańskiem trwają starcia z separatystami, którzy próbują zająć wieżę telewizyjną. Wcześniej walki toczyły się w Kramatorsku i w Doniecku. W tym ostatnim mieście przywódcy samozwańczej Republiki Donieckiej ogłosili mobilizację. To odpowiedź na aktywne działania władz w Kramatorsku. Mobilizacja prorosyjskich bojowników ma doprowadzić do stworzenia wspólnego ludowego ruchu oporu. Do najkrwawszych starć separatystów ze zwolennikami władz w Kijowie doszło w piątek w Odessie. Zginęło ponad 40 osób. Szefowa unijnej dyplomacji wzywa do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. Zdaniem Catherine Ashton wydarzenia w Odessie powinny zostać wyjaśnione w drodze niezależnego dochodzenia, a ci, którzy są za nie odpowiedzialni, muszą stanąć przed sądem. Szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała do wszystkich stron o powstrzymanie się od użycia siły i niewykorzystywanie ostatniej tragedii do, jak napisała, podsycania nienawiści, podziałów i bezsensownej przemocy. Ashton wezwała też wszystkie siły polityczne na Ukrainie, by zaangażowały się w pokojowy dialog, który pozwoli znaleźć wyjście z kryzysu. Jednocześnie podkreśliła, że sygnatariusze układu z Genewy z 17 kwietnia muszą zwiększyć swoje wysiłki na rzecz wprowadzenia porozumienia w życie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na polskich drogach znów zrobi się tłocznie i dziś ruszają powroty z długiego majowego weekendu. Ku przestrodze przypomnimy wypadki, do których doszło wczoraj. 7 osób zostało rannych na Krajowej Czwórce w zawadzie koło Dębicy na Podkarpaciu, informuje Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Zderzyły się dwa samochody, Nissan Micra i Deu Lanos. 7 osób zostało niegroźnie rannych, wszyscy trafili do szpitali. Jest wśród pokrzywdzonych 12-letnie dziecko. Z kolei 6 osób, w tym 2 dzieci, zostało rannych w wypadku w województwie pomorskim na trasie Kościerzyna-Egiertowo w miejscowości Kłobuczyno. Samochód osobowy uderzył w inne auto. Do wypadku doszło podczas wyprzedzania. W ubiegłym roku w całym kraju gasili ponad 126 tysięcy pożarów. Zmagali się z orkanem Ksawery i grudniowymi wichorami. Strażacy obchodzą dziś swoje święto. Podczas uroczystości w Warszawie kilkuset z nich odbierze promocje na stopnie oficerskie. W Straży Pożarnej służy obecnie ponad 30 tysięcy strażaków i blisko 2000 pracowników cywilnych. Zdecydowana większość spośród funkcjonariuszy to ponad 28 tysięcy to mężczyźni, nieco ponad 1000 to kobiety. Święto strażaków przypada 4 maja, w dzień Świętego Floriana. Pałac Prezydencki stoi dziś otworem przed zwiedzającymi. W ramach majówki z Polską będzie go można odwiedzać od godziny 11 do 16. Chętni zobaczą miejsca, w których Bronisław Komorowski pracuje i przyjmuje gości, m.in. salę kolumnową, obrazową, białą i niebieską. W Pałacu Prezydenckim będzie można także podziwiać malarstwo Jerzego Nowosielskiego. Miłośnicy sztuki będą mogli też oglądać Galerię Rogalińską, przedstawiającą dzieła malarskie z przełomu XIX i XX wieku, w tym pracę m.in. Jacka Malczewskiego. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. W pogodzie poprawa. Dziś więcej słońca i cieplej. Najwięcej pogodnego nieba w centralnej części kraju. Na krańcach północno-wschodnich i południowo-wschodnich może się chmurzyć i pokropi. W Gdańsku 10 stopni, w Suwałkach 12, w Poznaniu i Warszawie 13, w Zielonej Górze, Wrocławiu i Rzeszowie 14. Trójka. Program Trzeci. We'll be right back. Genialny Forevermore, czyli utwór równie genialnego, choć nie funkcjonującego obecnie zespołu Moloko na początku naszego spotkania, a to z powodu koncertu tego brytyjskiego duetu, który będzie stanowił najważniejszą i zarazem najobszerniejszą część naszego spotkania w dużym wydaniu audycji. Potrójne P. pasmo przenoszenie. Witam Państwa, dobry wieczór, mówi Michał Margański. Dzisiejszej nocy przeniesiemy się do 2003 roku, czyli do schyłkowego okresu w twórczości zespołu Moloko, który właśnie wtedy odbył 8-miesięczną trasę koncertową zwieńczoną występem w Brixton Academy. Koncert wyjątkowo energetyczny i obfitujący w wiele najważniejszych nagrań duetu, z charakterystycznym oczywiście wokalem Rushy Murphy i wspaniałym muzykowaniem głowy tego całego przedsięwzięcia, czyli Markiem Brydonem, basistą, kompozytorem, aranżerem i producentem muzycznym. Koncert już za kilka minut. Zanim go jednak włączymy, proponuję dwa utwory z nowej płyty Todda Terje, It's Album Time. I'm Za nami Todd Terje i dwa utwory z debiutanckiej płyty tego norweskiego producenta. Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim pora na danie główne, czyli koncert zespołu Moloko. Występ, tak jak już wspomniałem, wieńczył 8-miesięczną trasę koncertową zespołu Moloko. I ten konkretny odbył się w Brixton Academy. Życzę Państwu dobrego odbioru. On the line. Nothing can come close to this familiar feeling. Say it all in your face someplace. I felt this feeling before. Is it deja vu? Do I somehow know you? I've been wondering. so very much. So tonight, we're going to give you some old songs too. And this next one is from our first album, which we made 10 years ago now. And the song is called Day for Night, and we like it. Don't match my jacket now. if it's not working, why don't you smack it? Why? If your mama said you were fake, you were lost, found where you at. Why is a number without any time, and you can't get higher than nothing to climb? Why have a body if you ain't got a mind? Why is a searcher for nothing to find? Why is the traffic refusing to stop? And why climb the ladder if you can't reach the top? Why? Where is the what? Is the what if then why? Where is the what? Is the what if then why? Why? Do you dream of when you sleep at night? See how the blind man fills up with life. Why? There's a bird nowhere to fly. How can you leave and not say goodbye? Why? Is a hunter with nothing to find? Why? Is the goodness without the divine? When did the outfit fall out of fashion? From your passion, my reincarnation time of holy creation, with no destination. My information's fine. Why did the voice say don't step on the floor? Why did the sign say to flow through the door? Why is a God of holy creation? The fish came from the sea. Why if my number made me feel free? Why if my intake caused revelation? Why if the point was reincarnation? Why if my shoes don't match my jacket? Now if it's not working, why don't you smack it? Why if your mama said you were bad? If you were lost, find where you're. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Blame yourself. I know. do you care? Can you control yourself? Just cannot. Just cannot. Just cannot contain thee. I know I was wrong. Thank you.